Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 października. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Projekty ustaw o sądownictwie autorstwa prezydenta trafiły do konsultacji społecznych, informuje Sejm na swoich stronach. Proces obywatela Konga oskarżonego o brutalną napaść na Polaków w Rimini przerwany do połowy października. Trzej amerykańscy naukowcy z Noblem z fizyki. Nagrodę przyznano im za badania nad falami grawitacyjnymi. Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym skierowane do konsultacji czytamy na stronie internetowej Sejmu. Między innymi do Sądu Najwyższego, KRS-u, do Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Już wcześniej oba projekty trafiły do zaopiniowania przez Sejmowe Biuro Legislacyjne. Projekty prezydenta wpłynęły do Sejmu tydzień temu. Ten dotyczący Sądu Najwyższego wprowadza między innymi zapis, by sędziowie przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. Utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz możliwość wniesienia do Sądu Najwyższego skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Projekt ustawy o KRS-ie zakłada m.in., że Sejm wybierałby nowych członków KRS większością 3/5 głosów. W przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Rząd chce, by w 2019 roku w wyborach do Senatu pojawił się okręg polonijny. Do tej pory Polonia głosowała na kandydata z listy warszawskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak podczas konferencji wiceministrów Polska przyszłości w Warszawie mówił, że w najbliższych wyborach Polacy mieszkający za granicą powinni głosować na swojego przedstawiciela w Senacie. Chcemy po prostu skończyć z tym, że kandydat na senatora walczy o głosy Warszawy i walczy o głosy Polonii, bo zawsze ktoś na tym traci. Jeśli taki senator skupiłby się na sprawach polonijnych, warszawiacy na tym by tracili. Jeśli by się skupił na sprawach Warszawy, traciliby Polacy z całego świata. Konferencja wiceministrów potrwa do godziny 17. Patronem wydarzenia jest Radiowa Trójka. Sąd w Rimini, przychylając się do wniosku obrony, przełożył posiedzenie w sprawie 20-letniego Kongijczyka na 17 października. Do tego czasu prokuratura ma uzupełnić akta. Mężczyzna razem z kompanami w sierpniu zaatakował polskich turystów w Rimini. Młoda Polka została zgwałcona, jej partner pobity. Procesowi towarzyszy duże zainteresowanie włoskich mediów, a także władz Rimini, które od chwili brutalnej napaści na Polaków przyznają, że sprawa ta wyrządziła ogromne szkody wizerunkowi miasta, odwiedzanego przez kilka milionów turystów rocznie. Grupa liberałów w Parlamencie Europejskim chce, by debaty o Polsce na sesji plenarnej pod koniec tego miesiąca. Taki wniosek złożył sekretarz tej frakcji, natomiast o programie sesji zdecydują za 2 tygodnie przewodniczący wszystkich grup. To kolejny wniosek liberałów o debatę na temat Polski i stanu praworządności. Europosłowie tej frakcji chcieliby Parlament Europejski zajął się tą sprawą na sesji plenarnej w tym tygodniu, ale większością głosów wniosek został odrzucony. Nobel z fizyki za badania nad falami grawitacyjnymi. Nagrodę otrzyma trójka amerykańskich fizyków. Werdykt ogłosił sekretarz generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Göran Hansson. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała, by tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki przyznać w połowie Rainerowi Weissowi, a w drugiej połowie wspólnie Beremu S. Barishowi i Kipowi S. Fornowi. Wszyscy nagrodzeni to członkowie projektu badawczego LIGO-Virgo. Nagroda została przyznana za decydujący wkład przy budowie detektora LIGO i za obserwację fal grawitacyjnych. Fale grawitacyjne, które są swoistymi zmarszczkami w czasoprzestrzeni, po raz pierwszy zostały zarejestrowane w ubiegłym roku za pomocą detektora, do którego powstania przyczynili się wszyscy trzej nagrodzeni. Na koniec jeszcze starodruk z XVII wieku odnaleziony za oceanem. Archiwum Państwowe w Przemyślu odzyskało statut cechu cyrulików. Dokument podpisany był przez króla Jana III Sobieskiego. W latach 70. z kilkoma innymi starodrukami został skradziony przez jednego z pracowników służby dozoru. Na jego ślad natrafiono w USA, informuje dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak. Zgłosił się właściciel, osoba podająca się za właściciela dokumentu, twierdzący, że dokument był w posiadaniu jego ojca od II wojny światowej, co prawdą nie jest, bo kopia dokumentu przesłana do analizy potwierdziła, że jest to dokument skradziony. Naczelny dyrektor archiwów państwowych zdecydował o zakupie statutu. Z dokumentu możemy sporo dowiedzieć się o działalności przemyskich cyrulików. Cech ten został założony w 1574 roku, 100 lat przed wydaniem dokumentu z podpisem króla Jana III Sobieskiego. To był serwis Trójki. Większe przejaśnienia tylko na północy i na zachodzie. Nad resztą Polski chmury z deszczem. W Suwałkach i Białymstoku dziś 11 stopni, w Lublinie i Katowicach 12, we Wrocławiu i Łodzi 13, w Poznaniu i Gdańsku 14, w Szczecinie 15 stopni. Trójka.

a czekał ten czwarty. I już pies na patrol leci, ogień nie ci strzeże dzieci, lub przy jednej pannie kreci, odprawuje warty, odprawuje warty. Wreszcie czwarty go dostawał. Pies chwili nie zwlekał, coraz prędzej wstawał, padał, wiercił, skrawał, mówił kawał. A pierwszy znów czekał, a pierwszy znów czekał. Niech pies mówi kurze wietrze. Zaś pies wciągnął dech, uśmiechnął się bardzo chytrze, zachwiał się jak po pół litrze, albo nawet po szampitrze. Coś huknęło mu w makitrze i jęknęło w nim jak w cytrze, po czym wziął i zdech, tralala, po czym wziął i zdech. Zaś pancerni wciąż pomstują, że pies taki cwany, i nawzajem się tresują, bo jak twierdzi komputerek, musi dojść tam do usterek, gdzie nad tresujących czterech przypada, cóż za felerek, jeden tresowany, jeden tresowany. Dzień dobry. Pan Cieślak? No. Dzień dobry, panie gospodarzu. Jesteśmy z Europejskiej Komisji do Spraw Rolnictwa. O Jezu. To znaczy się, że moje podanie doszło. Jakie podanie? No, że jestem ofiarą suszy i że jestem głodny i że proszę o pomoc. No nie. Nie, nie, nie, my w zupełnie innej sprawie, tak, panie Cieślak. Tak. Badamy populację kretów. Tak. Co? To może ja pokrótce zarysuję sytuację. Otóż w związku z ową suszą, o której pan wspomniał, ucierpiała niezwykle populacja kreta królewskiego, Cretus rex, który jest oczywiście, panie Cieślak, pan wie, pod ochroną. A to ja nie jestem pod ochroną? Pan nie akurat. Panie Cieślak, w przypadku kreta królewskiego zagrożony jest cały gatunek. Natomiast jeśli pan osobiście wymrze, to ludzkości jako takiej nic się, prawda, nie stanie. To, jak to ja wymrę? Jak to ja wymrę? Ludzie ci wyśta pokupieli? Panie Cieślak, proszę nie podnosić głosu, tylko proszę przystosować się do norm europejskich. A, ale to jest jakiś pani kretynizm. No właśnie, i wracając do sprawy kreta. Panie Cieślak, zdjęcia satelitarne wykazały, że na pana polu zachował się jeden osobnik. Ludzie, ale ja nie mam co jeść. Ach, oczywiście, zupełnie byśmy zapomnieli. Proszę bardzo, bardzo, to jest dla pana od wspólnoty państw europejskich. Dziękuję, tak. A co to jest? Co to tak łazi tu? Glizdy holenderskie. Kreci przysmak. Będzie go pan tym karmił. Ludzie, wy chcecie, żebym ja poszedł do piachu. Panie Cieślak, pan nas zupełnie źle zrozumiał. Ów przysmak wystarczy jedynie rozrzucić po polu, a Cretus rex sam sobie ów przysmak znajdzie. To bardzo inteligentne stworzenie. No, tak. Jestem zadowolona. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Życzymy powodzenia, panie Cieślak. Do widzenia. Ja wam zjem tego kreta. Proszę. Zeżrę go wam. Pan żartuje? Nie żartuję, złapię go i zeżrę. Cały gatunek wam wyźrę. Głodny jestem. Ale panie Cieślak, Cretus rex jest pod ochroną. Pod ochroną? Daj tam mi coś do jedzenia, to waszemu rexowi się nic nie stanie. Będzie tam se łaził, dłubał, niech tam mu ziemia lekko będzie. Dobrze. Proszę bardzo, wygrał pan. Proszę bardzo, to jest dla pana od Unii Europejskiej. Proszę bardzo. Pomoc żywnościowa. Strong mint, zawsze świeży oddech. Panie, ale tu się data ważności nie zgadza, tu pisze... Panie Cieślak, jak się je, to się nie czyta. No, takie ale, są europejskie normy. Ale to takie malutkie, to jak to się mam ci najeść czymś takim? To jakaś jest afrykańska norma, panie, to jest jakaś, panie, głodowa racja. Racja, panie Cieślak, racja, ma pan rację. No i skoro się zgadzamy, proponuję zamknąć ten rozdział negocjacji. Świetnie powiedziane. Ja wam zamknę ten rozdział. Ja wam zaraz zamknę rozdział. Weź tam wy się te wasze robaki, te wasze dary i zabieraj tam je się stąd, nie rób tam je tu wsi! Co? Panie... Ten człowiek chyba nie rozumie, panie co do niego mówimy. To jest przecież Cretus rex, gatunek na wymarciu. On przez pana ratować, wyrze. Ratować! Mam to gdzieś. Gdzie? W dupie. O nie, panie Cieślak. Panie Cieślak, ja zwracam uwagę, że to się nie mieści w europejskich normach. Mnie się zmieściło. Hej, kukło, się kunkole, hej, porosło pole kabrym, hej, na skuśkę poprzez pole, hej, idzie wasę ze szwagrym. Chłop żywemu powiadają w okolicy, mocne chłopy, to nie słabe, taki to bez rękawicy, lewą ręką zgniecie żabę. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści, jak się żywe na patocy, nie pożyje se a już ci. Jak dom kiedyś napłomknęli, że są w stawie dwa piskorze, toś wa cały staw spuścili, chłocia wielki był jak morze. Chłop żywemu, gdy się kropnie pół siwuchy i z gospody wyjdzie w gali, no to nie ma tu dziewuchy, której byś wa nie szczypali. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści, jak się żywe na papocy, nie pożyje se a jości. Wczoraj w klubie śwa wytłukli, o, szwagier szyby, jo zaś wazon, szwagra nerwi, jo nie lubię, że tak muchy po nich łażą. Chłop żywemu łazi to takie marne, a że dziwno, drodzy moi, ani tego włożyć w garnek, ani nie do się wydoić. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści, jak się żywe na patocy, nie pożyje se a jości. Hej, kukło, lub się kukło, le, hej, soczyście rośnie trawa, gdyby ze szwagrym tak bez pole, no to żywe mimo prawa. Chłop żywemu w koło spokój, w koło cisza, gorąc na 40 stopni, Władek patrzuj, leci mysza, ulżyj sobie, wejrze kłopni. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści, jak się żywe na patocy, nie pożyje se a jości. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja sobie ostatnio złamałem rękę. Udałem się zatem do lekarza pierwszego kontaktu. Przepraszam, teraz mi się nasunęła taka refleksja, że pierwszego kontaktu powinien być raczej elektryk. No nieważne. W każdym razie ten lekarz, widząc moje przedramię, stwierdził, że jest zmuszony skierować mnie do chirurga, gdyż po pierwsze jego zadaniem jest nie szkodzić, po drugie złamania to nie jego działka, po trzecie zaś tak nakazują medyczne przepisy Unii Europejskiej. Ponieważ te argumenty może poza trzecim wydały mi się być logiczne, skierowanie przyjąłem ze zrozumieniem i poszedłem do chirurga. Kiedy jednak po kilkugodzinnym oczekiwaniu znalazłem się przed obliczem specjalisty między innymi właśnie od złamań, ów zamiast nastawić mi uszkodzoną kość i opatulić zwyczajowym gipsem, wypisał mi skierowanie do, uwaga, psychiatry. Naturalnie spytałem go o przyczyny takiej, a nie innej decyzji. Wówczas chirurg wyjaśnił, że po pierwsze jego zadaniem jest nie szkodzić, po drugie rehabilitacja to nie jego działka, po trzecie zaś tak nakazują medyczne przepisy Unii Europejskiej, bo według nich złamania leczy się nie gipsem, lecz poprzez rehabilitację. Otumaniony końską dawką środków przeciwbólowych znalazłem się na kozetce u psychiatry, który na samym początku spytał mnie, czy powodem złamania nie był przypadkiem nieuświadomiony kompleks Edypa. A gdy odparłem, że to był zwykły upadek, rzucił się na to wyjaśnienie jak sęp i zaczął wypytywać o wszystkie moje upadki, ale w znaczeniu moralnym. No i po 2 godzinach maglowania, kiedy przestał działać ostatni proszek, przyznałem się, że w szkole podstawowej rąbnąłem koledze z klasy ołówek. Usatysfakcjonowany znalezieniem praprzyczyny mego stanu zdrowia, przystąpił do właściwej rehabilitacji, czyli nakazu zadośćuczynienia koledze. Po prostu kazał mi pójść do niego i oddać ołówek, a potem wrócić i opowiedzieć, jak mi to pomogło. Zdruzgotany kupiłem ołówek i pojechałem pod znany mi z dzieciństwa adres kolegi. Na miejscu okazało się, że on ma teraz tam hurtownię materiałów piśmiennych. Zawróciłem więc i pojechałem na pierwszą z brzegu budowę domku jednorodzinnego, gdzie za niewielkie pieniądze pracujący tam jako dekarz, ukraiński lekarz nastawił mi bez znieczulenia złamaną kość, z rygipsu zrobił mi łupki i polecił się na przyszłość, gdybym miał jakieś inne problemy zdrowotne. I chyba skorzystam z tej oferty, bo jak pomyślę, że przy ataku wyrostka robaczkowego przepisy unijne nakazują skierować pacjenta niezależnie od płci do najbliższej szkoły rodzenia, to już mnie boli głowa. O Boże, niech przestanie, bo jak pójdę z głową do przychodni, to mi ją urwą i wyślą na leczenie do Brukseli. Aha, żeby było jasne, osobiście jestem jednoznacznie proeuropejski, ale wolę tradycyjne metody leczenia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. My bardzo serdecznie dziękujemy panu bardzo serdecznie. Jan Węglowski opowiadał o perypetiach zdrowotnych. Mam nadzieję, że się wszystko zrosło. Przy jakiejś najbliższej okazji zapytam Jasia, jak to się skończyło. Proszę państwa, a dzisiaj na zakończenie powtórki z rozrywki jeszcze będzie taki wątek historyczny. Poznają państwo nieznaną wersję historii pewnej wojny. To w skeczu Marii Czubaszek i historię Galileusza przedstawi państwu w piosence Wiesław Michnikowski. Jeśli chodzi o ten skecz Marii Czubaszek, to od pewnego czasu w powtórce z rozrywki we wtorki, wcześniej w powtorkach wieczornych, przedstawiamy twórczość tej znakomitej trójkowej autorki. I dzisiaj to będzie skecz z roku 1976. Wystąpią Emilia Krakowska i Jerzy Dobrowolski. Skecz pod tytułem O jedną datę mniej. A na zakończenie powtórki z rozrywki, tak w tym tygodniu dzisiaj, w tym tygodniu państwu proponujemy piosenka w wykonaniu wielkiego, wspaniałego aktora Wiesława Michnikowskiego i w ten sposób pana Wiesława w powtórce z rozrywki żegnamy, dziękując za wszystko, co dla nas zrobił i ciesząc się tymi archiwami, które są u nas i którymi możemy się z państwem dzielić. Ta piosenka, którą dziś chciałbym państwu zaproponować, jednocześnie zapraszając na piątek po 13:00, to będzie specjalne wydanie Akademii Rozrywki w całości poświęcone Wiesławowi Michnikowskiemu. Przypomnimy sobie tam między innymi fragmenty trójkowych rozmów z panem Wiesławem. Ta piosenka, która dziś zakończy nasze spotkanie, to chyba jeden z mniej znanych utworów. Galileusz z tekstem Jerzego Jurandota, to był ulubiony autor tekstów Wiesława Michnikowskiego i muzyką Jerzego Wasowskiego. Nagranie z programu telewizyjnego piosenki Jerzego Jurandota, nagranie z 12 września 1970 roku. I jeszcze raz państwu dziękuję za dzisiaj. Powtórka z rozrywki jutro, kilka minut po godzinie 13:00 teraz. Skecz Marii Czubaszek i piosenka w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. Proszę państwa, w świetle najnowszych badań historycznych słynna wojna trzyletnia, która przeszła do historii pod nikomu nieznaną nazwą Czterech Asów, nie trwała, jak dotychczas przypuszczano, 10 lat, lecz 11. Wojna trzyletnia zaczęła się bowiem, o ile dobrze mówię, proszę mnie sprawdzać, tak, we środę 1210 roku. Bardzo dobrze. Tak, a skończyła we czwartek roku 1221. Więc powtarzam, 1221, a nie, jak podawały dotychczasowe źródła, 1220, prawda? Tak. I odkrycie to, proszę państwa, wywołało zrozumiałe poruszenie wśród historyków i wojna Czterech Asów, której nie pamiętają już nawet najstarsi górale nizinni, znalazła się nieoczekiwanie w centrum zainteresowania, zwłaszcza zainteresowanych. Proszę państwa, jednym z nich jest znany historyk skandynawski, tu właśnie obecna pani profesor J.S., rdzenna paryżanka, rodem ze Szwajcarii, mieszkająca od urodzenia na wyspach Hula Gula i mówiąca znakomicie po szwedzku, bowiem, i tu proszę państwa taka ciekawostka mała, matką pani profesor J.S. była po prostu Węgierka. I właśnie korzystając z tej okazji, poprosiłem panią profesor o krótki wywiad. Pani profesor, proszę jeżeli bardzo. Można, może zacznę od tradycyjnego pytania. Jak się pani podoba Warszawa? I od razu, jeżeli bardzo, to dlaczego? Podoba mi się bardzo. Strasznie. Przede wszystkim dlatego, że jest ładna. Rozumiem, rozumiem, dziękujemy bardzo. No ale teraz przejdźmy do tematu. Czy zdaniem pani profesor fakt nowo odkryty, iż wojna trzyletnia trwała nie 10 lat, a 11, ma jakieś znaczenie? I jeżeli tak, to dla kogo i no po prostu dlaczego? No cóż... No właśnie, właśnie, no to rozumiem, bo to jest bardzo ciekawe. Tylko, że pani profesor, czas naszej rozmowy jest niestety ograniczony i dlatego może, jeżeli pani pozwoli, od razu parę słów o samej wojnie czterech asów. To znaczy, po prostu, kto walczył, z kim walczył, po co walczył i jak to się skończyło. Pani profesor, mniej więcej oczywiście. No dobrze, no więc ponieważ wojna czterech asów miała miejsce, jak panu wiadomo, w latach 1221, prawdopodobnie żaden z jej naocznych świadków już nie żyje. Rozumiem, pani profesor. Przynajmniej my, historycy, nie zetknęliśmy się z kimś takim. Rozumiem, pani profesor. Dlatego nie możemy stwierdzić niczego na pewno. Rozumiem, pani profesor, no to niezwykle ciekawe, tylko właśnie niestety mówiłem, że czas naszej rozmowy jest troszkę ograniczony. Może więc przejdziemy do po prostu podsumowania. Pani profesor, kto wygrał? No, przypuszczamy, że silniejsi. Rozumiem, rozumiem. W takim razie, kto przegrał? Słabsi. Słabsi przegrali, tak. I teraz pytanie, jaki był wynik walki? Remisowy. Remisowy był, rozumiem. Dziękuję. Chwileczkę. Pani profesor, skoro remis to... Tak. To nikt nie wygrał, a powiedziała pani profesor, że wygrali silniejsi. No to, wie pan, no, tak przypuszczamy. Rozumiem, ale... Coś mi się tutaj nie zgadza, bo... Zgadza się. Jak to się zgadza? No, zgadza się, że są pewne niezgodności. Rozumiem. Wspominałam już, że nikt z naocznych świadków wojny trzyletniej nie pozostał przy życiu. No tak. Na pewno wiemy jedynie, że wojna trzyletnia miała miejsce w latach 1221, tak. Pani profesor. Natomiast już... Co do tego, czy w ogóle miała miejsce, nie mamy pewności. Rozumiem. To są tylko nasze hipotezy, a jak wiadomo, no nie wszystkie hipotezy okazują się prawdziwe. Rozumiem. Pani profesor, dziękujemy bardzo i tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, z której jasno wynika, iż no, podsumuję, dokładnie nie wiadomo, czy wojna czterech asów 1210-1221, proszę państwa, w ogóle miała miejsce. Niewykluczone zatem, że wszyscy interesujący się historią będą mieli do zapamiętania o jedną datę mniej. A jednak się kręci epur sinuowe, tak właśnie powiedział i za to dał głowę, a wszystkim te słowa zostały w pamięci. Epur sinuowe, a jednak się kręci, a jednak się kręci. A wczoraj tak idę i wtem, czyż być może, tak, on, Galileusz, na krócej, róg chorzej, zaskoczył mnie bardzo ten brak konsekwencji, od wieków nie żyje, a jednak się kręci. Podchodzę, więc pytam, skąd pan tu łaskawco? Wróciłem, powiada, na złość mym oprawcom. Na waszym przykładzie zobaczą przeklęci, że ja miałem rację, a jednak się kręci. Faktycznie, powiadam, zaprzeczyć się nie da, że w tym naszym kraju klops wieczny i bieda. Na tydzień przed pierwszym jesteśmy zarżnięci, nikt groszem nie śmierdzi, a jednak się kręci. A on, że nic, tylko że przyjrzał się blisko i jego tu inne uderza zjawisko. Wiem, mówi, że ludzie nie zawsze są święci, lecz często nie trzeba, a jednak się kręci. To znów wymagało wyjaśnień choć paru, więc wziąłem go z sobą na wódkę do baru. A kiedyśmy wyszli cokolwiek trynknięci, łeb twardy mam, a jednak się kręci. Ty, Galuś, powiadam, kupiliśmy brudzia, patrz teraz uważnie po mieście, po ludziach, co krok narzekacze, co krok malkontenci i zgrzyta to wszystko, a jednak się kręci. doszliśmy w końcu, że kraj jest normalny, choć ciut niezwykły i irracjonalny. I poszliśmy w Polskę, serdecznie objęci, a jednak się kręci. A jednak się kręci. A jednak się kręci. Jest 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Anna Reguska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do 14:00 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. A na początek prośba pana Daniela z Koszalina, który pisze, że wczoraj w radiu usłyszał Ewę Demarczyk w piosence Na moście w Awinią i przypomniał sobie, że była wersja, którą nagrał kiedyś zespół Piersi z Przyjaciółmi i chciałby dzisiaj tę wersję właśnie przypomnieć. Gościnnie Tomek Olejnik. W Awinią, zespół Piersi, gościnnie Tomasz Olejnik, czyli Olej z grupy Proletariat. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. Prośba pani Eby w tej chwili, prośba o Coldplay i Atlas. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bent the bow. Sometimes the wire was tense for the note. Caught it. Say, oh, we're about to explode. Carry a word. I'll carry a word. Carry a word. Thank you. search for gold. Some dragon to slay. Heaven, we hope. It's just up the road. Show me. Play w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, pierwszy telefon od Państwa dziś. Czy mógłbym zamówić w muzycznej poczcie utwór Jethro Tull Heavy Horses? Ironclad feather feet pounding the dust. On October's day towards evening. Sweat in boss veins standing proud to the plow. Salt on a deep chest seasoning. Last of the line at an honest day's toil, turning the deep sod under. Flint at the fed lob chasing the bone. Flies at the nostrils plunder. The suffered, the clies fail the pressure on by. With the shine on his feathers floating. Hauling soft timber into the dust. To bed on a warm straw coating. Heavy horses move the land underneath. Behind the fast diving, slipping and sliding free. And now you're down to the view and there's no work to do. The track is out. Let me find you a filly for your proud stallion seed. To keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the woods. Behind the young trees grunting. To hide you from eyes that mock at your girth. Your 18 heads of the shoulders. And one day when the oil barons have all dripped dry, and the nights are seen to draw colder, they'll beg for your strength, your gentle power, your noble grace and your bearing. And you'll stray once again to the sound of the gulls in the wake of the deep loud. Heavy horses move the land underneath. Behind the plow riding, slipping and sliding free. And now you're down to the view and there's no work to do. The tractor's on its way. Oh, heavy horses move the land. Heavy Horses, grupa Jethro Tull. Pan Wojciech Sosnowca pisze, że od rana chodzi za nim piosenka w wykonaniu Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. No i postanowił napisać do nas, żeby troszkę pomóc szczęściu, bo skoro tak utwór uzależnia w głowie, to jak może posłuchamy go razem, to gdzieś z tej głowy na chwilę przynajmniej umknie. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how. Śpiewała Dusty Springfield. 22.7 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. Dziś wśród Państwa próśb sporo tych o nagrania Toma Pettiego, co oczywiste. Między innymi prośba o nagranie Mary Jane's Last Dance. But I like to keep moving, huh? Yes, keep moving on. Let's dance with Mary Jane one more time to kill the pain. I feel something creeping in and I'm tired of this town again. Slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, oh hell yes, you got to put on.